رأی مسیر مسیر است که رسول الله صلی الله علیه و آله قدم گذاشتن. رسول الله صلی الله علیه و آله مردم ساحر میگفت، جادوگر میگفت، مریض میگفت، دیوانه میگفت رسول الله صلی الله علیه و آله. صحابه رو به شکل تهدید میکردن، اما همه گونا به قافله ادامه داشت، این قافله میشه روان است. از این خاطر وقتی که رسول الله عز و جل قرآن کریم علمای سوره، علمای سلطانه، علمای درهم و دیناره، وقتی که الله جل به تشبیه میکنه که بار با کلب تشبیه میکنه که به حمار، یه زمین خاطر از کلب حمار آواز دارن، آواز کرده میرم، آوازش کسی اهمیت التفات قائل نمیشه، قافله روان است به چیز، قافله به این شکل چی است روان است. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله عز و جل است که یؤتیه که میدهد کسره که الله جل بخواه، اما کسره که بخواه سپس فضل الله جل سپس میگیره. والله واسع علیم، والله واسع علیم و دانا و گشاده است. خب ولی شما کی است؟ پس ای مسلمانای الذین آمنو، کی شما با دوستی بگیرن؟ در پیمان کی شما داخل شوید؟ از کی شما اطاعت کنین؟ ببینید قرآن همه را به شکل مفصل بر ما بیان کنه. انما ولیکم الله، ولی شما الله است، شما را نصرت میده، به شما نزدیک است، شما را پیروزی میده الله عز و جل، و رسوله و رسول صلی الله علیه و سلم. والذین آمنوا وكساك ایمان آوردن، الذين يقيمون الصلاة كساك نماز را برپا میدارن، و يؤتون الزكاة و زکات را ادا میکنن، و هم راکیون در حال کنا رکوع کنندگان. این کسایی که به اسلام کافتن به اسلام داخل شدن، اینا اولیای شما هستن، شما با اینا در پیمان و حلف از اینا شما باید داخل شوید، شما از اینا باید اطاعت باید کنید، نه از الله و رسول صلی الله علیه و سلم، از مؤمناش مناس کسای دیگه اطاعت کنید. و من یتولى الله و رسوله، رکوع کنندگان، اذا مدلت به میکنه که دلت به احتمال قوی است، بعد مفسرین میگن که دلت به نماز جماعت میکنه، نماز به جماعت ادا میکنن، و مفسرین به اشاره میکنن راکی به ایمانه که راکی و ساجد اطلاق جزء الکل است، این میمونه که همگی به اسلام اینا داخل شده هستن. و من یتولى الله و رسوله و کسک الله و رسول صلی الله علیه و سلم دوستی بگیره، و الذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردن، کسایی که اینا رو به دوستی و در حلف پیمان داخل شون، فان حزب الله هم الغالبون، دیگه من حزب الله کس هم حزب غالب چی راه است، کس دیگه غالب شده نمیتونه. یک بشارت از برادرا و کیم به کسایی که در میدان نبرد و جنگ و قتال پای میمانند، یک نوع بشارت برشان است که ما پیروز هستیم. وقتی ما پیروز هستیم که ما مطابق به چی باشیم؟ به اون مواصفات را که الله عز و جل بیان کرده، به اون ضوابط را که الله بر ما بیان کرده. از این خاطر همیشه برادرها باید داشته باشیم، وقتی ما میگیم قتال و میگیم جنگ در راه الله عز و جل میگیم، از خود ضوابط داره. اگر ما به می ضوابط متمسک شدیم، نصرت الله میاد. اگر به می ضوابط متمسک نشدیم، نصرت نمیاد. ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان صحابه بهترین نسل بعد از انبیاء صحابه بودن، رضوان الله علیهم اجمعین. همین صحابه با وجود پربرکت رسول صلی الله علیه و سلم یک جا، ببینیم در احد چی مشکل بار می آوردن. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم 50 نفر مکلف به این میکنن که شما در این جبل الرمات، در این کوه شما موقعیت بگیرین، در این کوه شما موقعیت بگیرین، این قبل از جنگ، و اگر شما مشاهده کردین که اجساد ما را پرنده آمدن خوردن و بردن کد خود، پرنده آمدن خوردن، عقابه آمدن و باشا آمدن اجساد ما را گرفتن، شما از کوه باید پایین باید نشین. اما اینا از کوه پایین میشن. وقتی که مشرکین شکست میخورن در مرحله اول جنگ، وقتی که شکست میخورن، اینا از کوه پایین میشن، نگه ما میخوایم غنیمت جمع کنیم. فرمانده جنگ عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه که در راس از قرار داره، ببین ما شما پایین نشین، به خاطر که ما راست مکلف به این ساخته در اینجا باید باشیم. میگه نه نه نه، جنگ خاتمه پیدا کرد، خلاص شد. وقتی که اینا پایین میشن، در اونجا مشرکین از کوه احد عبور میکنن، از عقب بالای مسلمان ها از پشت سر حمله میکنن، مسلمان ها را از دو جانب مسلمان ها را محاصره میکنن، حتی به این شکل که حتی بعض صحابه، مثل یکی صحابه پدر خود کشته بود در جنگ، حالت بی خیالات بی شعالات خطرناکی میشه. ببینید چی بود که مخالفت عمل رسول صلی الله علیه و سلم، و یک رسول صلی الله علیه و سلم وجود داره در اونجا. در غزوه حنین وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم رای میشه، بعض صحابه بی هستن که ما این قدر لشکر مهاجر است که احتمال از نیست که ما شکست لقد و یوم حنین اذا عجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیئا. در روز حنین کمی کثرت شما را در شگفت و در تعجب انداخت، ما دی شگفت ما چه قسم شکست بخوریم. اما در مرحله اول مسلمانان از دیگه تارا مار شدند، فقط رسول الله در صحنه مانده بود و عباس مکلف ساخت که صدا کنه که ما هستم در اینجا، نگذن از جنگ فرار نکنیم. پس ببینین این ضوابط جنگی است، عکت رسول الله وجود داشته باشه که مخالفت امر صورت بگیره، در اونجا حتما رخنه در صف پیدا میشه. محمد ابن فاتح نامش شنیدن رحمه الله کسی که استانبول فتح کرده بود قسطنطنیه را بلگراد محاصره میکنن 150,000 سپاه عثمانی ها هست همین بلگراد پایتخت نه همین چی را محاصره کرده بود ببخشید همین پایتخت یوگسلاوی را محاصره کرده بود که آیا صوفیه نام داره چی نام داره بلگراد همون هست بلگراد بلگراد محمد فاتح محاصره میکنه محمد فاتح قهرمان بزرگ اسلام وقتی دیگه محاصره میکنه در امید این مشکل رخ میده 150,000 سپاه منطقه را محاصره میکنن در اروپا خانی مشکل رخ میده که ما خیلی زیاد هستیم ما شکست نمیخوریم لشکر اسلام تار و مار میشه در منطقه مطلقا تار و مار صورت میگیره از این خاطر ما برادرها باشیم وقتی که ما میگیم که این صفات که الله ذکر میکنه وقتی که ما در ولایت الله عز و جل باشیم باز ما غالب هستیم کسی بالا هم پیروز نمیتونه که اگر تمام دنیا را جاسوسا را پر کنن زمین و آسمانه اگر تمام آمریکا میلیون آمریکا جور شوند از زیادتر قرآن میگه فإن حزب الله هم الغالبون اونا دیگه غالب نیستن اونا شکست هستن چرا؟ به این خاطر قرآن به اشاره میکنه که کید شیطان کس چی است؟ و کان کید شیطان ضعیف کدام شیطان قوی دیگه تورد نمیشه نموش که شیطان کید ضعیف است با تمام سپاهیاش اما در این شک نیست که در این را مشکلات است در این را زخم است در این را جراحت است در این را بندیخانه است به این خاطر که تا صف چی شوم؟ صف متمیز شوم یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم شما کسان را نگیرین که اونا دین شما را به چی گرفتن حزوان و لعبا به بازی و مسخرگی دین شما را گرفتن من الذين اوتوا الكتاب از کسای کتاب داده شدن یهود و نصارا من قبلكم والكفار اولیاء همچنان کافران را شما به دوستی نگیرین کسایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنماغ مسخره کردن ما در این در صف هستن کسایی که مدعی اسلام هستن یک جا باشان هستن کسایی که در گوانتانامو اما اولیای راستین الله عز و جل تعذیب میکنن شب و روز و قرآن کریم زیر پای خود کردن و به خودتان اعتراف کردن که ما این کارا کردیم تشنا بنداختن بلکه زنهای زن کفار اما مواد را که مادر خون را که مادر عادت ماهوارشان میاد این برادرها قصه میکردن که با هورا قرآن کریم را پاک میکردن ما امی مردم قرآن الله بر ما میگینا را به دوستی نگیرین در صف اینا نباشین در پارلمانشان داخل نشین بر اینا خنده نکنین یکی از علما می فتواش است شیخ حسین ابن محمود رحم از علمای مصر فتواش است کسی با کافر فلان یعنی بر کافرای جنگی اگر یک گیلاس آب سردم برش بده که بخو که ماندگیت بشه نویم کافر میشه باید داشته باشین قضیه خیلی خطرناک است امام احمد بن حنبل رحمه الله یک کسی برش آمده بود گفت که ما خیاط هستم گفت ما خیاط یا ام سید مصیبه باید میشد امام احمد بن حنبل در بندیخانه کسی برش گفت ما کی هستم ما خیاط هستم بری والی ظالم که ظالم از کافر نیست والی ما برش خیاطی میکنم گفت ما خوی آیت شامل حال من نمیشه که لا ترکنوا للذین ظلموا که شما به کسایی که ظالم هستن به اونا میل نکنین گفت تو از اینا نیستی گفت تو خودت ظالم هستی گفت و کسی که به ظالم ها میل میکنه و کسی که تو از او تار میخری تو از او تار میخوری انگشتانه میخری اما وقتی که تو میفهمی که انسان ظالم است تو چی میکنی از این خاطر امام محمد حنبل رحمه الله روایت میشه که در بغداد پل را که مسلم خراسانی آباد کرده بود فکر میکنم مسلم خراسانی کدام پروژه امار مجدد داشته می وقتی در بغداد آمد یک پل آباد کرده بود امام محمد بن حنبل رحمه الله مطلقا ثابت است که امیر را وقتی که می آمد یک راه بطور طولانی می رفت کسی پرسان که دفیا امام چرا زیرا نمی ری گفیر و ابو مسلم به خون مسلمان آباد کرده گفت می ترسم که در این پل برم و الله عزوجل بالایم عذاب بفرسته و این پل هم از من رو من برم گفت از این خاطر ما را چه میکنم امروز ما با افتخار میکنیم که سرکای ما را وقتی که سرک کابل جلال آباد آباد کردن خیلی مردم افتخار میکردن که رای افغانستان خوب شد و اون سرک کاگیلی بود ای میفهمین ای بهایش چی است برادرها بهایش اونمو خواهرای ماست که در بگرام با اونا صورت میگره بین قوسین او بهایش است بهایش اونماست که در قندار خواهرای ما رو بندی کردن بهایش اونمی در مؤسسات افغانستان چه حالت صورت میگیره و بهای از او برای ما سرک آباد میکنن اینه به این معنی که مردم که میپذیرن اینا از این دیوس بیرون نیستن این چیزا اینو باید داشته باشید آیا رو با خود میپذیرن در خانه ما برای ما کافر داخل شد در خانه ما کافر نی یک انسان مسلمان داخل شد و برای ما والدت تجاوز میکنم خب ما برات یک دانه تلویزیون کامپیوتر هم برات میخرم یک خانه سی منزله برات آباد میکنم یک منزل دیگه هم برات آباد میکنم این رایت خراب است رایت هم برات جور میکنم اینو ما باشه اجازه میتیم عام شکل در امور عادی خود اما من ایس مجموع بعضی مردمی کارا کردن، من ایس مجموعی کار صورت گرفت، ما با افتخارم میکنیم سرکای ما را آباد کردن. کدام سرکی برادر؟ سرکی بهای دیوسی باشه، او سرک ما باید چی کنیم؟ باید بیران کنیم این سرکی. والله قسم است برادرای بر ما خیلی بر ما ننگ است که ما سوارز به این سرکای افتخار کنیم، ما سوارز به این شفاخانه که بر ما اوایی رو هم جور نکردن اگه جورش ما باید افتخار کنیم که برای ما ساد بر ما پول پرچک جور میکن. خب بهایش چی است؟ بهایش عزت ما است، بهایش دین ما است، بهایش همی است که تمام فرهنگ ما را با داشت چکش بیرون کردن، با همی قلبه کردن و بیرون کردن، فرهنگ ما را بردن با خود. همی تمام بهایش همی است، این بهایش ما فعلا میپردازیم. بوش در آخرین خطاب بیان خود همی وقتی قبل از جنگ افغانستان به صراحت گفته بود بوش که ما تا وقت در افغانستان می جنگیم که چیز به نام ریش در چهره مردم نباشه، باید در این منطقه و چیز به نام حجاب نباشه. و این چیزی که ترجمه شده هیچ کسی انکار کرده نمیتونه. این چی بود؟ این خطه بوش نقشش بود که اعلان کرده بود. بوش اینو به صراحت اعلان کرد که جنگ ما صلیبی است. اما مفسرین ما که کلام امام بوش مفتی بوش تفسیر کردن گفتن نه، بوش در این اشتباه کرد، خطاش دست پیش است، این جنگ صلیبی نبود. صدر اعظم ایتالیا را به صراحت او را تاکید کرد، گفت جنگ ما صلیبی هست. حتی این را به تاکید کرد، گفت که نعوذ بالله من ذالک، گفت پیامبر اینا که هست، این نقل کفر از بدین نیست، ما کافرین. گفت پیامبر اینا که هست، اینا گفت دینش اونم رهبره، و گفت رهبر وحشت بود. ببینین ما به این مردم ما به این هستیم، ما به اینا افتخار میکنیم به کار رواشن در افغانستان و به این هستیم. حتی اگه مقولی بسیار گندی را پیش بعضی مردم هست میگن که باید داشته باشیم برادر اکیر از خود باید دور کنیم، میگن در قندار بمباردمان شد، روز کس برام میگه 60 نفر در قندار مردم بی گناه کشته شد. گفتم چرا؟ کسایی که میجنگن اونها گناهکار هستن، اونها باید کشته باید شه. یعنی کسایی که در اونجا مجاهد هستن میگه در گوانتانامو مردم بی گناه هست. یعنی چی بی گناه؟ بی گناه در قاموس امریکایی، اما در نزد امریکایی کس هر جنبنده مسلمان نیست او گناهکار است. هر جنبنده مسلمان در بوسنیا و همون زنه که مینیجوب میمشد و او رحم نکردن، گفتی را بکشین ما بازا که فردا شکم میشه کسی بیرون شده که شمشیر با دست خود بگیره. اینا را هم اگر چی کنن تصفیه حساب باید کنیم و فیلن چیز ما مشمایی را مشاهده میکنیم به این چیز. پس ما به این باشیم برادرها که با این قسم نظام تا بودن چپراسی بعضی برات خود باید الان باید کنیم، با این نظام کار کردن، با این نظام ارتباط داشتن، ما به نظام باید لعنت خود باید بفرستیم. موقف ما موقف ابراهیم علیه السلام باید باشه، انا براء منکم، ما شما بری هستیم از این اکتایی دریشیتان، از این قوارایتان، از این گندگیتان و بین ما تعبدون من دون الله. سبب چیزایی که شما بغیر از الله عبادت میکنید. بعضی کسا بایی هستن که نه، از دموکراسی شما، از کفرتان بیزار هستیم، خواست شما نیستیم. موقف ابراهیم علیه السلام است که از تون بیزار هستم، از دیتان بیزار هستم، نه تنها بیزاری است. و بعد بین و بینکم العداوت و البغضا و ابدا، دشمنی و بغض ابدا ابد الابد میان شما ظاهر شد، تا اینکه شما چی کنین؟ بالله واحد شما ایمان بیاورین. بعضی مفسرین اشاره به این میکنن که اشاره خیلی زیبا دارن، میگن که در اینجا ابراهیم علیه السلام هم از عداوت نام گرفت، فرمان از بغضا. آیا عداوت کافی نبود؟ میگه است بسیار کسایی که با نفر دشمنی داره خو اظهار چی نمیکنه برش. بغض کسی اظهار دشمنی است، یک نفر اظهار دشمنی برش میکنه که ما تو را بعد میبرم به خاطر الله عز وجل، تو را بعد میبرم به خاطر الله عز وجل، ما تو را چی میکنه؟ با شمشیر میکشم با تو. از این خاطر ما به با این باشیم که بعضی کسا کسی را کشتن برام نقشبندی است، کیست برای مردم برای سوگ گرفتن در بعضی جراید اخبار در کابل، در اینجا برای سوگ گرفتن و گریه برش کردن. این را بیاد داشته باشین کسای فرن در او صف است و با این مردم می روان در این مناطق، اقلش اینا همون مردم هستن مستحق قتل هستن که نباید کشته باید شد. اینا مرتدین هستن، اینا مرتدین هستن در چی؟ در شریعت اسلامی. اما در شریعت افغانی امکان داره برای سوگ هم بگیرن. خود در شریعت اسلامی اینا کسایی هستن که اینا مرتدین هستن، اینا با نمی تصفیه حساب با اینا باید صورت باید بگیره. با کسایی که مطلقاً به احمد به قائل نمیشن که در کشورشان چی میگذره، با کسایی که با دشمن دست یکی کردن، با کسایی که بر دشمن چی بخوره میذاره میگه چی می از بعض کسا میگه ما چی بخوریم. خیر خب ای بی اس واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، پس شما از الله عزوجل بترسین اگر شما مؤمن هستین. اتقوا الله یعنی بی من میان خود و میان عذاب الله عزوجل وقایع و ستر باید بگیرید. ستر گرفتن به ایمانه که شما یک پرده باید بگیرین. پرده نمی است که شما کفار به دوستی نه، کفار به دوستی گرفتین این ستر چی میشه؟ ممزق میشه و از بین میره، عذاب کفار به شما میرسه. اینا کسایی هستن که و اذا نادیتم الى الصلاه، وقتی که شما به نماز ندا میکنین، اتخذوها هزوا و لعبا، اینا رو به مسخرگی و به ریشخندی میگیرن. این چیزا و تمام ببینن تمام چیز ما شما را گرفتن و مسخره گرفتن. حجاب ما را مسخره نگرفتن. حجاب حدود اسلامی ما را مسخره نگرفتن. حدود ما گفتن این چیزا که حدود وحشی است که ما تطبیق کنیم در قرن 21 ما بیاریم دست دو زبه بریم زناکار را بیاییم حد سرش جاری کنیم کسی که مثلا عمل فعل لوات انجام ده بالاش دیوار را بارش چپه کنیم ببین آتا و حال اما چند حدود که در زمان امارت اسلامی تطبیق شد زمان طالبه و رمشه بروخ مردم میکشن میگه ببینین که اسلام قسم دین است. این دین وحشت است میگه. و ما مردم برش کف میزنیم من خیر از مهم نیست ما فقط دلار تو میگیریم ما با اجتزا برادر کار نداریم بوز ده پای خود و گوسا ده پای خود گاو ده پای خود ما مخد چی میگیریم کار می این بعضی مقوله شیطانی که بشه مردم هم شکل نشد است که ما شما از این مطلقا نزیم مقوله چی داریم برادر از ما براعت داریم ذالک بینهم قوم الله اونا قومی هستن که ناشی لا عقلون اونا نمی اندشن اونا مردم چی هستن مردم بیعقل هستن. ای بود عام شکل به شکل خیلی مختصر گئی و ای خیلی مفصل هم میشه انسان به این بار صحبت کنه بر ما به شکل می اکتفا میکنیم و در ای اواخر انشاءالله ما یکی از برادرها بر ما گفت زایدی احمد زایی شما بشناسین یک وقت ما به اتدام چند وقت چند روز پیش بر ما گفت که بر ما مشرد گفت ما کتاب نوشته کردیم باری حکم کار کردن با می نظام و انشاءالله این روزا گفت بچاپ میشه باز به سی مفسر گفت نقل قول کردیم که کار کردن با این نظامات چیز حرام است و انشاءالله یک کتاب پیش شما رساتون قرار بگیر برادر ما به این باشیم که فعلا بزرگترین چیز همین دعوتی که ما شما میکنیم بر از حاکمیت الله عز و جل همین قضیه و الله براست که خیلی مردم در این هم دخترت الحابل بالنابل مطلقا مسئله سراطه جور کردن و وقتی قرآن مرا چیز ما نمیکنه چیز محدد ما را ما نمیکنه بعضی کسان میگن یک زن بیاد داشته باشین بعضی کسان میگن یک شبهه دارن یک شبهه شنمی است که میگن که با کفار دوستی کردن وقت اسلام انسان بیرون میکنه که انسان به عقیده باشه که اینا چی هستن دینشان حق است. ای یک نوع کفر مخرج از ملت است که تو را اسلام بیرون میکنه. اما دیگیش امی است که تو وقت در صف کفار میباشی و وقتی در صف کفار قرار گرفتی وقتی که با جنگی در صف کفار از اونا دفاع کردی ولی که به اعتقاد نماش تو کافتی به می صف حساب شدی خلاص شدی. عمر الخطاب بخاری روایت میکنه اثر از عمر الخطاب میگه کان الناس یوخذون فی احد النبوه در وقت نبوت مردم میگرفته میشتن مواخذه میشتن و چی؟ بالوحی بوحی اما فعلا وحی منقطع است ما مردم به ظاهرش میگیریم و باطنش به الله جل میگذاریم باطنش به چی میگذاریم به الله عز و جل میگذاریم از این خاطر کسایی که در زمان ابوبکر صدیق امتناع کردن از دادن زکات با اونا می موقف ابوبکر صدیق نبود که کدامش پرسان کنه که چرا زکات نمیدی چرا زکات نمیدی از زکات منکر هستی چرا زکات نمیدی نه همه گی با یک موقف مرتدین از چون گرفته شد همه گیره کسات و کسایی بودن که ابوبکر صدیق از کو انداخته بود کسایی که با چا انداخته بودن کسایی بودن که با آتش زدن و الله عز و جل به چیزی که ما شما گفتیم ما را توفیق به عمل نصیب کنه و الله عز و جل ما شما را از دامن کفر نجات بده و الله عز و جل کسایی ما شما را خیش قریب دوست هر کسی هستن که به این چیز اهل ملت ما هستن که به این چیز آغشته شدن الله عز و جل ناراضی از این گندگی نور الله عز و جل خلاص کنه بخاطر که ما من هستیم مسلمان ما به می هستیم که مشه دوست بیدن مسلمان همه که به جنت داخل شون ما دعوتگرا با جهنم نیستیم دعوتگرا باید ما با جنت باید باشیم مردم باید بسوی جنت باید دعوت کنیم از این خاطر بعض وقتا ابن تیمیه رحمه الله اشاره خیلی زیبا می در مسئله دعوت بعض وقتا میگه که امی شدت نیست بعض وقتا بسیار مفید می باشه مثلا دیگه مثلا اگه وقت دست بعض وقتا است مثلا که ببینید یک نفر مثلا سرطان داره بعضی امراض عادی است پیش یک نفر مثلا سردرد میشه این میشه یک دوای عادی برش میتن خلاص مثلا یک نفر یک گناه میکنه برش میگن برادر نمی گناه رو نکن مثلا همین کار مثلا نکن مثلا این موسیقی را گوش نکن ریش تنه ترش برش میگه با یکی این گناه هست خب برش میگه با این کار نکن خب بعضی وقتا یک کار به ضرورت به چی داره به عملیات داره و احتمال داره که مریض از چی میشه متضرر مثلا شه مثلا میبینن که بعضی وقتا امراض میشه دست قطع میشه پای قطع میشه و این خاطر که دیگه اعضای بدن باید نجات باید پیدا کنه حتی شدت بعضی وقتا ببینین شدت وقت مفید نیست ابن تیمیه به اشاره میکنه بعضی وقتا میگه دستت میگه وقت کثیف میشه بعضی وقتا عادی میشه که با آب بره بعضی وقتا با صابون بعضی وقتا کوشش میکنی که بعضی مواد دیگر استعمال میکنی حتی دستت متضرر میشه و میشاره اما میخوای کمی گندگی را از خود چی کنی دور کنی از این خاطر ما وقتی که شدت میگیرم در قضیه والا براختون شخصا به میگیرم این به ایست که باید امین نقطه درد باید با مشت خوب کوبید باید دیره که مردم باید بیدار شوه مردم باید به این باشه که ما تا چی وقت تعویل کنیم ما به این برادران نباشیم که ما مردم رو بازی دادن به این دنیا ما از الله عز و جل کجا فرار کرده میتونیم از این ما اگر توانستیم در دنیا مردم رو بازی بتیم با این چیز که ما مسلمان هستیم باز بعضی کسا رو مشاهده کردن وقتی که حتی شکل منافقه به خود گرفتن وقتی که با ما میشینن صحبت از جهاد میکنه، وقتی که باز لا خلوا الا شیاطینهم قال ان معكم انما نحن مستهزئون، وقتی که باز به اونا میشنن میگه ما با شما هستیم، مولا را بازی دادن. میگه اینا مردم میگه هستن تکفیری ها، میگه هستن مردم کافر، میگه نی میگن اینا، میگه در کدام قاره دیگه زندگی میکنن، مردم در آسمان رسیدن، ماتر و نظام، یا میگن جنگ جنگ جنگ، بعضی کسا میره میگن نمیدونم میگن. اما در حالی که ما جنگ اصلا دعوت شما با جنگ کردن، شما بودن کشور ما را اشغال کردن، اون از آمریکا آمده، نه کدام نسب داریم، هیچ چیز نداریم غیر از آدم علیه السلام، کل نسبای ما دور از همیشه که نه پلوان شرکی با شما داشتیم، و به خاطر دین ما آمدن این منطقه را از ما گرفتن اشغال کردن، و انشاءالله بمی زلت شما اینجا بیرون رانده میشه. واقعی هستن که ما کسایی که در صف اینا هستن، ما را دعوت بگیم میکنم که ما در صف باید دور شویم، خصوصا در این وقت اخیر، و مثل کسایی نشویم که در این صف کشته شویم و مرگ آمدنی است. و به اکتفا میکنم که برادرمش سوال داشت، می سوال خدا کنم و صلی اللہ علیه وسلم حمله استاد. بعض کسایی که این امریکا برای مادر مسلمان ها کمنا میشه بازم زدن کردن چی بیدر چی میکنی؟ او من کسایی که مثلا این شبه را وارد میکنن که جزاک الله خیر، کسایی که شبهه را وارد میکنن که گویا که مثلا اگر ما از جنگ در افغانستان مثلا امریکا برای باز این مشکل پیدا میشه و تنظیم، اولی است که اومن بالا از دو نوارد صورت میگیره، که رد عقلی است یک رد نقلی. اومن رد نقلی شمی است که ما صورت میگیره که ما مکلف همی هستیم که در وقتی که دشمن، ما مکلف هستیم که اوامر الله زول به جا بیاوریم. مثلا بگونی مثال، یک مثال براتون میتونم خوب متوجه باشین. دوست به خانه شما داخل میشه، ویرم شیر مثال میتونم، دوست به خانه شما داخل میشه و شما غیر از یک کلاشینکوف بسیار چند سال پیش هیچ چیزی پیش شما نیست، یک 5-6 مرمی داشت انداختگی است، یک چیز بم ماندگی است، همین شکل دیگه خانه چیز دوست داخل میشه ساعت 2 بجه 3 بجه شب، و دوست همیشه کوشش بده دو ساعت کار فیصله کنه برن. در یک خانه چی میکنه؟ در یک خانه داخل میشه، تو دو اتاق نیستی، در اون اتاق کس زنا هست، اطفال هست، اونا را میگیره بسته میکنه و مالا را کوشش میکنه جمع کنه، وقتی کوشش میکنه که چیزای دیگه را انجام بده. خب آیا من مکلف به چی هستم فعلا در تو حالت؟ متوجه باشین برادران، حالا مکلف به ایست مثلا خانم در احتوابات مورد یغما قرار میگیره، آیا مکلف به ایست منتظر باشیم که با مثلا تماس بگیرم با کلا خطر که برای ما مفتی از اونجا برای ما فتوا بتن که ما چی کنم؟ حتما فتوا خو وقت کار داره، آیا سبا شام برای ما فتوا میان و در وقت دوزداخی کار کردن رفتن خلاص، یا به ای باشم نه کمی کل شب با نماز تیر کنم دعا کنم الله عز و جل تمید دوزدار اینجا بیرون کنم، صحیح برم وضو کنم، غسل کنم، کالای خوب بپوشم، گریه کنم، عذر داری که الله عزوجل توی گزار اینجا بیرون کن، یا ای کنم که نه برم امی همسایه خود دعوت به اسلام کنم، صبح بیان نماز صبح از قضا میشه با نماز صبح بخوان، چی حکم حکم نقل عقل چی حکم میکنه؟ نقل عقل حکم امی میکنه که دست به کلاشینکوف ببر، بخاطر ده اینجا ارزت مورد تجاوز قرار میگیره، ارزت دست به کلاشینکوف ببر بجنگ، اگر کشته شدی نزد الله عزوجل شهید هستی، از مسئولیت خلاص دی. برای جو کافر هر کار میکنه دوست کار خدا کنه، اما پیش چشمات باید کار باید صورت باید نگیره، از این خاطر باید باش بجنگی. خب اینه میره شما بگیره امی قذر کلان جور کنین، کلان کلان جور کنین، مثل کشور مثل افغانستان دشمن در اینجا داخل شد، و مثال دیگه شما امی است که در امی بین خانه 3-4 بزار زندگی میکنه که میشه در شقاق نفاق جنگ هستن، شاید ای بوه که والا ما گی امریکا رو بکنی دوزان بکشم خصوص بازم ای جنگ است، نه ما بایی هستیم که برادرم اشه بایید باید اختلافات داخلی را بیاد داشته باشین، تاریخ بایی گواه هست اختلافات داخلی در یک خانه در یک کشور زیاد دوام نمی کنه، 3-4 سال مردم آخر خسته میشن، آخر برش را اهل برش پیدا میکنن، آخر شما بایی باور باشین که در افغانستان مداخلات خارجی نیم بود، اختلافات داخلی خلاص شده بود، شولا را خست بیرون بر مردم بر ما جور کرده بودن، اختلافات داخلی طول نمی کشه زیاد. در این خانه که شما ببینین دو برادر با شما حتما در خانه ما شما واقع میشنی، برادر با برادر همیشه مثلا جنگ میکنه، مثلا با پدر یک مثلا یک نوترنی شگفا مثلا رخ میده، یک نزاکت چقدر وقت دوام میکنه؟ زیاد دوام که نگفته، اما وقتی که مشکلت با یک نفر خارجی پیدا میشه سالهای سال باقی میمانه، به خاطر اختلافات داخلی همیشه حد داره، از خود جود از بین میره، فطرت بشر فطرت انسان نمیتونه رو بپذیره. یک، ما از طرف الله مسئول به می هستیم، کل فقهای اسلام به می اتفاق می دانند که وقتی کشورت مورد هجوم قرار گرفت بجنگ، حتی امیر شرط نیست، خودم تنهایی خود می جنگم، از خود دفاع می کنم. یک دومی که عقلا ما شرایطی که دیروز روسا داخل داخلن تا امریکا زمین و آسمان فرق داره، بالا در اون شرایط خوشاست تا تنظیم در اینجا بود که بازور مختصر به تنظیم جور کردن، دیگه تنظیم های غیر رسمی خوب پر بود در اینجا، ما الحمدلله با تک شرایط فلان زندگی نمی کنیم، ما در شرایط زندگی میکنیم 6 سال از قضیه افغانستان جهاد کرد استقبال بین مجاهدین کدام کشمکش رخ نداد. رخ داد شما بر ما بگید کدام جبهه کسی کس رو کشته بجز مجاهدین؟ هیچ ما رخ نداد. در حالی که در سالهای اول جهاد در افغانستان کار میشد. ما به این استیم برادرها که سه استحداب مجاهدین سابق بر ما گذاشتن مجاهدین مخلص به این استحداب دیگه مردم ما پیش میره به این چیز. خانه رنا ما را میکنه. ما به این باشیم که فعلا شرایط با شرایط بیرودی متقن فرق داره. وقتی ما میخوایم من اسم محلل سیاسی تحلیل کنیم میشه به این باشیم بعضی کسا خود محلل سیاسی میگن خب از سیاست به میلیون ها کیلومتر فاصله دارن. وقتی ما میخوایم تحلیل کنیم خود در این واقعه قرار بدیم، واقعه 30 سال پیش نیم، در این واقعه باید قرار بدیم. یک و ما انشاءالله به این خود ما به این هستیم، به این متقن متفائل هستیم. ما دشمن خارجی رو باید از کشور خود باید بیرون کنیم، نظام مرتد رو باید از بیرون کنیم، از بین ببریم. ما اختلافات ما باقی نمیمانه، اختلافات کلی که از بین رفتنی است اگر باقی میمانه زیاد وقت طول نمیکشه. و امو کسایی که بیاد داشته باشین، سیوم کسایی که در اختلافات داخلی مجاهدین دست داشتن، دستاشن تا اینجا به خون مردم آغشته بودن، حالا کجا هستن؟ اونا کلا یا در پارلمان هستن یا در دیدیار هستن، در بی بی ام هستن، در سی سی آر هستن، در جای کلی که توزیعات تقسیمات شدن. و فردام حالت اونا و حالت کسایی که در ویتنام وقتی که آخرین هلیکوپتر آمریکایی از سایگون وقتی که بلند میشد، همون مزدورای ویتنامی بسم انداختن با تایرای هلیکوپتر که ما رو هم با خود ببرین. گفتن نه، شما رو ما با خود نمیبریم، اونجا بسیار مشکلات است، شما اونجا باشین. اینا هم حالت چون همین شکل است، اینا رو کسی جای نمیته بیاد داشته، حتی اروپا اینا رو جای نمیته، به خاطر اون نقطه سرطانی میباشن. و ان شاء الله نظام ماینده در افغانستان بیاد داشته، نظام ماینده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما به یقین و کاملا به یقین برش ما میگم آنقدر نظام قوی خواهد بود که مردم از امو غاراشن بیرون کنه، از اروپا امریکا نه با ما که مزما کنه بکشن. اینو بیاد داشته باشین. این نظام ماینده در افغانستان نظام نیست که بازی کشورها در داخل وارد باشن، نظام است که باز که خاص باز مردم برش میته، مثل کاله نظام های مثل امریکای کار میکنه. ای بایی باشه اما کلاف از طرف الله درستیم. خب آل آمدیم به این که ما همی شبهه را قبول کنیم، نیم که بعضی کسایی گفت همی شبهه را مثلا قبول کردیم خلاص اگر نمی جنگیم، خب نتیجه چی میشه؟ به این معنی که ما همی نظام فعلی را بپذیریم، این همی بسیار به ادبی مفهمی دوسی را بپذیریم خلاص. ها بس خلاص الله اینده خو جنگ میشه دیگه، بس همی را بپذیریم خلاص. اصلا از این مد بفکر ما کسایی شبهه را وارد میکنم یا میخوان که همی نظام باشه، همی امریکایی ها باشه. نه نه نجیب پرسان نمیشه، در پلیس ما به یقین داریم حزب الله کس غالب است، حزب الله کس پیروز است، اینجا دون دل هم غالبون. و در این شکلی است مثل شیخ برادران گفت ما مترجم مطلقا مکلف نیستیم. مثلا ببین اصحاب الاخدود، وقتی که اصحاب الاخدود وقتی بازن اخدود حفر برشان کردن، همه گیره به شهادت رساندن، شهادت کرده به شهادت رساندن نی؟ اونا در زندگی مشاهده نکردن که نظام اسلامی تشکیل شد. تشکیل نوح علیه السلام، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل دولت خلافت اسلامی، این مسئولیت ما نیست. ما باید که به این خاطر باید یک خشت باید باشیم، یک خشت باید باشیم در این امارات خلافت اسلامی. خلافت اسلامی بعد ها می آید، امکان داره 50 سال بعد بیاید، 40 سال بعد بیاید، 30 سال بعد بیاید، اما ما مکلف همی هستیم که ما دلت این مثلا این ما یک نفر نماز بخواهد مدت بیرون شوا کس چبلکاش دوزی کرده باشه بگه والا دیگه ما نماز نمیخوانم بخاطر که چبلک ما دوزی شد. و چبلک ما دوزی شد دیگه نماز نمیخوانم، روزه نمیگیرم بخاطر برام مشکل ایجاد مثلا میشه. نه نه به این چیز مایت نباشیم مثلا که ما دور شه مثلا ما نخواهم باشیم بس چی فایده. ها و این همیشه بیاد داشته باشین برادرها که همیشه در اینجا که برادر سوال کرده کسی خارج اروپا امریکا مملکت کفر برود که چه قسم مردم مثلا برای مسلمان هستن، یعنی کسایی که به کشورهای کفر سفر میکنن هم شکل آواره و پراینده به کشورهای کفری میشن، اینا هم شکل حکم شرعی بمی است که در اصل به خاطر رزق روزی انسان بحث و جستجو میکنه. در یک کس هم چیزی نداره که انسان مثلا بیرون شده داره کفر داره حرب پشت رزق روزی بره، چه باید داشته باشه؟ خواصل بی است که ممنوعات هست وجود داره. مثلا اگر کسی مثلا به خودی احتمال به مثلا این باشه که ما در فساد آگنده میشم، ما در شرک واقع میشم، ما از دین خود دفاع کرده نمیتانم، شاید دین خود بجا آورده نمیتانم، برای قسم انسان حرام است که به کشور سفر کنه. یک دو کسایی که تنها سفر میکنن همیشه به این باشن که فقط سفرشان به این مدت بسیار باید کوتاه باید باشه، اما کسایی که فامیلا را با خود میبرن این به این باشن که اینا جرم بسا کلام آن را انجام میتن با این کار خود. به این خاطر فامیلا که در اونجا میرن خام خود در اونجا زوب میشن، به خاطر اجتماع غربی هم که در اجتماع قوی است که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که منم که من بری هستم از مسلمانی در بین مشتکین زندگی میکنم، این دلالت به این میکنه که انسان قابل چی است، در انسان ام مؤثر است ام متاثر. به من ام یک کس بالاش مؤثر واقع میشه، ام از جامعه متاثر، خودش هم مؤثر واقع میشه، ام از جامعه متاثر میشه. یعنی فعل و انفعال در انسان وجود می داشته باشه. از این خاطر رسول الله وقتی که میگه به این دلالت می کنه که در بین کفار زندگی اختیار کردن، خب اگه کس از احکامشان راضی میشه، از احکامشان راضی میشه و افتخار میکنه که مثلا ما همشهری شدیم، از این شب برش میگن از اروپا آمریکای مناطق با افتخار مثلا میکنن قانون سرش تطبیق شوه، این دلالت به این میکنه که اسلام از انسان بیرون میبره به هیچ چیز. ها اینو باید داشته باشید. از این خاطر ما به این باشیم که عام شکل خصوصا خاص تنمیشه باید داشته باشید که شورای فلان در جنگ علی ما قرار دارن، کسایی که عضو ناتو هستن فلان در جنگ علی مسلمان ها قرار دارن، اندیم سه کوشش بیشتر در این مناطق سفر به این خاطر نشه که اون منطقه منطقی مباحث بشه مسلمان ها. انفجار صورت گرفت این مسلمان ها ملک مباح مسلمان هاست کار کرده در اون منطقه کرده مثل کنا داره کشورهای ما میکنن. ما از خاطر بایی هستیم که کوشش به زیاد صورت بگیره که امیر اسکروزی و سالش در کشورهای اسلامی خیلی زیاد است برادران، و ما این باشیم که می اکتفا کنیم. و از این خاطر اسلام کس امام شاطبی رحمه الله به اشاره میکنه که شریعت اسلامی کس پنج چیز حفظ میکنه، شریعت اسلامی حفظ میکنه که در او جمله مال است، دین است، ناموس است، عقل است. این همه چیزها رو چی میکنه؟ شریعت اسلامی همه گیری حفظ میکنه. چیزا خب بعضش برای بعضش مقدم است، مثلا دین از مال که مقدم است. مثلا اگر مالت مورد تجاوز قرار میگیره میتونی که از مالت تیر شوی، اگر دین مورد تجاوز قرار میگیره دین در خطر میباشه، میشه که از مالت تیر شوی، میشه انسان از مال خود تیر شوی به خاطر که دین خود حفظ کنه، از جانت تیر میشه به خاطر دین خود حفظ کنی، دین خود انسان حفظ میکنه. بس ما شما در کشور اروپایی سفر میکنیم عام شکل و میخوام زندگی کنیم، بر زندگی کردن مثلا کسایی که میرن زندگی کردن، اکثر کسایی که میرن اونا در این شک نیست که دینشان در خطر است، طفلت به کدام مکتب میبری شامل میکنی؟ طفلت اطفالت و فعلا کسایی که مثلا اینجا برادرها شاید در این مایدس وجود داشته باشن از اروپا آمریکا آمده باشن، اینا خوب بهترین شاهدین، اینا شهود هستن، مثلا گواها هستن در این چیز که بعد از سپتامبر اونا تمام جزاشون رو تغییر کرده، قوانینشان همه قوانینشان تغییر کرده. خیلی بالای مسلمان ها فشار میارن به این هستن که ما مسلمان ها کوشش کنیم در جامعه خود باید ذوب کنیم، غرق باید بسازیم. و اکثر مسلمان ها در این شک نیست که مطلقا بسیار تغییرات انقلابای کلان در اون مردم مثلا آمد و به دلیل ما مشاهده میکنیم که فعلا همین حاله در افغانستان. او همو افغانایی که به امریکا رفته بودن، بعضی افغانا فعلا در پالی سپاهی امریکا، سپاهی امریکا یک جای مسلمان ها میجنگن اونما از طریق مؤسسات اونا ببینن برنامه اینجنر دکتر وارد میشن در افغانستان. چرا؟ به خاطر که سالهای متمادی که من تو را خواستم، تو را من تربیه کردم، برای تو معانه من ماش کلیسا را برای تو مخصص برات ساختم، آره باید ضریبهش باید بپرده، زیرا غیر از او جای تمام گواندانه ما هست برو. این را باید در افغانستان چیم به تشویق تجین را رایی میکنه. پس ما به این باشیم که ضریبه را باید نپردازیم. الله عزوجل ما شما را نگاه کنه.